Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Жыў роднай песняй. Гэтак называецца новая кніга слонімскага краязнаўца Сергея Чыгрына, прысвечаная забытаму беларускаму кампазітару Антону Валынчыку. У пяцікніжжы «Свабоды» Яраш Малішэўскі вызначыць 5 беларускіх кніг, якія падказваюць кірункі летніх вандровак. А ў рубрыцы «Аўтары творы» слухачоў Дому літаратара са сваім новым апавяданнем пазнаёміць маладая пісьменніца, якая выступае пад не зусім звычайным псеўданімам Анка Упа. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Гісторык Яраш Малішэўскі ў Дом літаратара прынёс стосік кніг, якія падказваюць кірунак летніх вандровак. Пра гарады, апетыя ў беларускай літаратуры, яго распытвала Валянціна Аксак. Гаспадар Яраш, у сваім пяцікніжжы пра гарады, у якіх варта пабываць, вы на першае месца паставілі Вільню, апісаную Максімам Багдановічам у славутым ягоным і адзіным, на жаль, паэтычным зборніку «Вянок». А чаму не нейкі твор Уладзіміра Караткевіча, які таксама шчодра апісваў беларускія месты? Вільня сама сабой просіцца на першае месца, а Багданович – тыя часы, пачатак, можна сказаць. Багданович – адзін з першых у беларускай паэзіі, распачаў урбаністычную тэму. Нізка вершаў «Места», што ўжо хаця б дзеля гэтага звяртае на сябе ўвагу, з'явілася натхнённая ягоным першым візытам у Вільню. Места, якое ў беларусаў нараджае супярэчлівыя адчуванні. Тутака крыўда, туга па забранай сталіцы і разуменне таго, што сталася б з крывіцкай Мэккай, застанься яна ў нас. Далёкая і блізкая Вільня, мройны ідэал, да якога імкнецца беларус. У месце крочыш ейнымі вулкамі, дзе цябе вядзе Максім. Тут і старасвецкія брамы, байніцы, шпіцы, і верш аб месце з сэрцам кне. Так, Вільня – гэта рэальны, апаэтызаваны многімі горад. А вось на другую пазіцыю вы паставілі горад, як мне падаецца, цалкам вымыслены пісьменніцай Наталкай Бабінай у рамане «Рыбін горад». Ці так гэта? Сам горад, які займае не апошняе месца ў гэтым творы, гэта Берасце, тое месца, якое і ёсць, і якога нібыта няма. Я кажу пра сапраўднае беларускае Берасце. Гледзячы хіба на старыя малюнкі, гравюры, мы можам уявіць, што такое быў той горад. У рамане «Рыбін горад» Наталка Бабіна сягае вельмі глыбока, як сапраўдная рыбіна, што стварыла сабе недзе там, на дне, у віры, не тое, што горад, цэлую краіну. У кнізе віруе дзівосная сканцэнтраванасць, лірычная, дэтэктыўная, сацыяльная, жаночая і шмат-шмат чаго яшчэ. Гераіня кнігі, рыючы норы ў часе, з сучаснага Брэста і ягоных ваколіцаў, апынаецца ў Берасці, тым самым ваяводскім месце ВКЛ, што пахаванае пад злавеснай крэпасцю героем. Чытач толькі і паспявае глынуць паветра, каб даць нырца і выплыць у стагоддзе 17-м. І тут, і там яго сустракаюць нечаканыя павароты сюжэту, таямніцы, скарбы, забойствы. У найлепшых традыцыях дэтэктыву. Рух, экспрэсія. А ва ўсім гэтым неверагодна любоў да Берасці і берасцейшчыны. І гэтая любоў, ця пантанасць, як заўгодна, дапамагае Бабінай стварыць кнігу, ад якой цяжка адарвацца. На трэцім месцы ў вас кніга, якая, здаецца, можа быць такім шляхаводнікам па беларускай сталіцы. Так і ёсць. Сержу Мінскевічу ўдалося стварыць кнігу ў станоўчым сэнсе правакацыю. З гэтай кнігай можна ладзіць адмысловую экскурсію па Менску, дзе Мінскевіч і станецца гідам. Санеты, нібы змушаюць чытача узгадваць, параўноўваць, яны падштурхоўваюць да пошукаў, каб уздаўна знаёмых, здавалася б, наскрозь вядомых рэчах, будынках, назвах, знайсці сваю, скласці ўласную палітру, з якой можна размаляваць контуры Менску у адмысловыя колеры, размаляваць пэндзлем ад Мінскевіча. Кожны па-свойму бачыць Менск, але, натхніўшыся аўтарам, лёгка ад няпэўных адчуванняў, пачуццяў перайсці да нейкай брамы, за якой выбух фарбаў, пахаў, ценяў. У санетах Менск знаёмы і ў той жа час абсалютна новы. Адчуванне таго, што з вачэй знялі каляровыя акуляры. І ты бачыш, што ўсё так і не так. І яшчэ адзін шляхаводнік па старажытным беларускім месцы, здаецца, вы знайшлі. У творчым даробку літоўскага лірніка гэты твор займае адметнае месца. Частка вандровак, што тычыцца нясвіжа, цудоўная ілюстрацыя радзівілаўскай сталіцы, што надта змянілася з тых часоў. Апавядаючы пра места, Саракомля разам з відавочным захапленнем зазначае, што яно, славутае ў мінулым, ужо мала чым можа зацікавіць падарожніка. Але як на сёння, дык пра той нясвіж можна адно памарыць. Вандруючы разам з аўтарам, трапляеш у навы шыкоўных, яшчэ не зачыненых і неразбураных бажніцаў, з такой колькасцю скарбу да цікавостак, што папросту немагчыма ўсё пісаць. Блукаеш закінутым замкам, у якім яшчэ перахоўваюцца старасвецкія гарматы, сотні карцін, адзетыя сёння гарматы абаронцы. А колькі тых карцін засталося ў Беларусі? Хто ж высушыць мора? Усклікаў прыдворны, нясійскі паэт, маючы на ўвазе радзівілаўскія скарбы. Агартаючы старонкі вандровак, ненадоўга апынаешся там, дзе яшчэ далёка не ўсе багацці сталіцы Радзівілаў былі раскіданы, расцяганыя па свеце. І збіраешся в які ўжо раз адведаць радзівілаўскую сталіцу. З радзівілаўскай сталіцы ажно ў апеты Караткевічам Амстыслаў. Што ж там? Амстыслаў – адно з тых усходніх, зачышчаных местаў, дзе ўсё ж, нягледзячы на руплівасць ворагаў беларушчыны, ўсё ж не складае цяжкасці уявіць тое, як ён выглядаў калісьці ў арыгінале. Памяткі дзён мінулых уражваюць знакамітыя кармеліцкія фрэскі, замчышча, езуіцкая святыня, рэшткі манастыроў. І гэта пры тым, што мы бачым адно маленечкі кавалак, вяршыню айсбергу. Караткевіч марыў пра тыя часы, калі места жыве, калі пялёсткі шыкоўнай, але звялыя кветкі раскрыюцца, дзівячы сваім хараством. Памарым і мы пра тую цацачку, што будзе калісьці. Старажытнае магдэбургскае места помнік, дыямент, які яшчэ заззяе ў нашай кароне. Малішэўскі быў сёння экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У менскім выдавецтве «Беларускі кнігазборы» пабачыла свет кніга слонімскага краязнаўца Сергея Чагрына «Жыў роднай песняй», прысвечаная забытаму сёння кампазытару Антону Валымчыку. Аўтар кнігі з намі на тэлефоннай сувязі са Слонімам. Сергей, назва вашай кнігі нагадала мне самахарактарыстыку другога слыннага дзеяча беларускай музычнай культуры Міхася Забайды-Суміцкага, які гаварыў пра сябе: «Я жыў песняй і песняй даваў людзям радасць». Ці можна тое самае сказаць і пра героя вашай кнігі Антона Валымчыка? Сапраўды, Антон Валымчык, так як і Міхась Забайды-Суміцкі, жыў песняй. Дзе б ён не працаваў, ён заўсёды ствараў хоры, ствараў музычныя калектывы, таму што на той час у яго была вельмі добрая адукацыя. Ён закончыў Варшаўскую кансерваторыю, быў моцным спецыялістам 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах. І жыццё яго кідала па ўсёй Беларусі, але без песні, без музыкі ён не мог жыць. Ён іх ствараў і ў Слонімі на радзіме, ён і ў Клецкай гімназіі працаваў, стварыў сярод навучэнцаў хор, ён і маладэчна працаваў, таксама быў хормайстрам хора і на Мінщине, і на Літчине. І калі апошні гады ён жыў і працаваў у Гродзенскім пединституце, таксама з'яўляўся хормайстрам вядомага вялікага калектыву Нёман. Адным словам, чалавек жыў песняй, жыў музыкай, нават больш, чым Забайды-Суміцкі. Забайды-Суміцкі ён толькі спяваў, ён быў артыст, а гэта быў музыкант, кампазітар, і сам вельмі добра спяваў песні. Праўда, ён саромеўся спяваць, але калі яго прасілі студэнты і сябры такім вузкім коле, ён вельмі добра выконваў беларускія песні. У пачатку Другой сусветнай вайны Антону Валымчыку было ўсяго 45 гадоў, прызыўны ўзрост, але ён так і не ўзяў у рукі зброю. Ён не трапіў на фронт, ён не пайшоў у партызаны, ён жыў у акупаваным немцамі Слонімі, вучня і працаваў харавым дырыжорам. Хто ў часы ваеннай калатнечы спяваў у ягоным хоры? Мне здаецца, што Антон Валынчык далёкі быў наогул ад вайсковай службы. Ён ўсё-такі, ну, сапраўды жыў песняй, жыў музыкай. І падчас вайны ён кіраваў царкоўным хорам, выкладаў тых навучальных установах, якія тут дзейнічалі ў Слоніме. Трэба было неяк жыць. Падчас акупацыі Слоніма у Слоніме жыло вельмі шмат інтэлігенцыі. Давайте прыгадаем того Сергея Хмару, Анатолій Іверс, мастак Антон Карніцкі. Такое кола інтэлігенцыі дзейнічала, і кожны займаўся сваёй справай. Мне здаецца, што дзякуючы музыцы ён проста падчас акупацыі выжыў у Слоніме, таму што яго не чапалі ні немцы, ні партызаны. Все ведалі, што гэта чалавек заставаўся заўсёды па-за палітыкай. Ён займаўся сваёй любімай працай. І мне здаецца, што найперш ягонай зброяй была музыка, беларускія песні. Сергей, жыццё на акупаваных тэрыторыях савецкай уладай пасля вайны расцэньвалася як злачынства. Многія беларускія настаўнікі, пісьменнікі, працаўнікі культурнай нівы пасля вайны трапілі ў гулаг. Як ад савецкага лагера ўдалося ўратавацца Антону Валынчыку? Ужо амаль я закончу працу над кніжкай пра Антона Валынчыка і сустрэў у Слоніме свайго настаўніка, заслужанага настаўніка Рэспублікі Беларусь Александра Івановича Пасько. Александр Іванович Пасько сказаў, што яго родная сястра была вучаніцай Антона Валынчыка. І мы разам паразважалі наконт таго пытання, якое ты мне зараз задаў. І я яго спытаў: Александр Іванович, чаму ўсё-такі не арыштавала НКВД? Так ён сказаў, нехта яму гаварыў са старэйшых людзей, што некалькі разоў былі загады, як з Мінска, так з Москвы, терминово треба арештовать Валынчика. Але мясцовые люди, які працавали в НКВД, не змогли до его прийти до хати, не змогли сказать: Антон Михайлович, мы пришли вас арештовать. Вот такой он был интеллигентный, поважливый человек. НКВДисты арештовывали сотни и тысячи интеллигентных людей. Это не было для их перешкодой. Махчима так, але мне здаецца, что менавіта гэтая вот интеллигентность, ведание своей справы и выратовала Валынчика. Магчыма, ён меў нейкія знаёмствы пасля вайны ў Слоніме, але гэта мала верыцца. У чым яго віна была? У чым яго была віна падчас акупацыі? Што ён кіраваў хорам школьным, там царкоўным хорам і так далей. Не было віны, не было за што зачапіцца, каб яго, напрыклад, расстраляць ці саслаць у сталінскія далёкія сібірскія лагеры. Не было такой падставы. Скажыце, а якія песні былі ў рэпертуары Валынчыка? На чые вершы ён пісаў музыку? Валынчыкам написано каля 100 песен. В основном он музыку писал на слова белорусских поэтов. Это классика в нашей литературе. Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Колоса. Несколько песен у него было написано на слова Ларисы Генюш. Мне удалось отшукать только одну песню. Иншие, видать, действия его в хатних архивах были и не заховались. А так, на слова инших поэтов. Коли вышла моя книжка, я звернулся до некалькіх кіраўнікоў калектываў, якія існуюць у Слоніме. Ёсць вельмі такі фальклорны гурт, вельмі добры, грымата. Валянціну Шырону я і паказаў, кажу: чаму ў тваім рэпертуары няма песен Антона Валынчыка, нашага земляка? Яна кажа: ты ведаеш што? Я чула пра гэта кампазітара, але мяне нічога нема. Я ёй даў гэту кніжку, она так узрадавалася і сказала: будзе сёлета юбілей грыматы, і мы абавязкова некалькі песен уключым Антона Валынчыка. А сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння нашай вялікай паэткі Ларысы Генюш. Добра было б, каб і песня «Родная мова» таксама прагучала на юбілеі Ларысы Генюш у Зельве. Сергей, я ведаю, што ў вас нават захоўваецца скрыпка Антона Валынчыка. Як яна вам дасталася і ці няма ў вас жадання перадаць яе, ну, скажам, у Слонімскі краязнаўчы музей? Скрыпка ёсць, сапраўды, у мяне ў пошуках звестак пра Антона Валынчыка. Я побывал у многих регионах Беларуси, шукаючи хотя бы по крупинце какие-нибудь информации про Антона Валынчика. И у Гародни я споткался с композитором Евгеном Петрашевичем, який добро ведал Валынчика, який до его гости приходил, они сустракались и так далее. И он мне рассказал цікавую згадку, якую я включил в эту книгу про Антона Валынчика. А после нашей гуторки он достал шафы скрипку и каже: я вот тебе подарую эту скрипку. Это скрипка Антона Валынчика. Ее каля 100 годов. И за зараз эта скрипка, тая скрипка Антона Валинчику, якую он шмат годов ее тримал в руках, по якой учил студентов у Гродинским пединституте, она, я ее тримаю в руках. И не ведаю, ну, скрипку хочу передать в який-нибудь музей, махчима у Клецки, бо он там працавал в Клецкой белорусской гимназии выкладчиком музыки, махчима у нас Слонимский краязнавчий музей. На великий жаль, у Слонимском краязнавчим музее на сегодняшний день нема ни куточка, а ніяких інформацій, ніяких експонатів, зв'язаних з життям Антона Валинчика. Я думаю, пам'ять про його повинна все ж таки бути в Білорусі. Слонімський краєзнавець Сергій Чигирин розказував про героя своєї нової книги, композитора Антона Валинчика. Неузабаві ми вернемося у дом літератора, а тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаємо основні теми сьогоднішньої програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ратифікувала митний кодекс митного зв'язу і що інші удільники Альянсу об гэтым пакуль нічого не ведають. Президент Росії Дмитрий Медведєв назвав листи Лукашенка, які він розослав у російські органи друку і російським бізнесменам спамом, гэта значить непотребної паштової розсилки, сміттям. У Мєнску і інших городах Білорусі відбулися святкування з нагоди чергової годовини визволення Мєнску від німецьких захопників у 44-м годі. Гэты день теперішніми уладами обвещаны Днем Незалежності. Віцебскому журналісту Сергію Серабро не дозволили фотографувати демонстрацію з нагоди Дня Незалежності. У Бабруйській колонії протягує голодовку протесту предпримальник Андрій Бондаренко. При мікрофоні Міхася Скобла ми вертаємося у наш дом літератора. Одна з самих популярних молодих письменниць обрала собі псевдонім, утворений ад ім'я класика білоруської літератури. Чи не занадто смілий гэта був крок, і як яна ставиться до обвинувачванняў у здзеку со святых національних імёнаў? Про гэта ды іншае з Анкою Палай размаўляла Валянціна Аксак. Пачнем з вашага літаратурнага імя. Як яно ўзнікла? Здарылася так, што ў 18 год я прачытала апавяданне Джона Ленана. Гэта было апавяданне па-ангельску, называлася яно «Nicely, nicely Clive». І асаблівасць гэтага апавядання ў тым, што Ленан вельмі цікава гуляўся са словамі. Гэта ўвогуле ўласцівасць англійскага гумору брытанскага. Ён браў розныя прыказкі і прымаўкі і спалучаў іх такім незвычайным чынам ці дадаваў да іх незвычайныя канчаткі. Ніколі дагэтуль я такіх тэкстаў не бачыла, і нягледзячы на тое, што нават увесь сэнс апавядання для мяне быў да канца незразумелым, але тым не менш я была настолькі ўражана, што вырашыла сама штосьці падобнае паспрабаваць напісаць. І калі ўзнікла такая патрэба, каб стварыць літаратурны псеўданім, то мне натуральна, што захацелася, каб ён быў таксама нейкай такой гульні са словамі. Пры гэтым мне хацелася, каб ён быў беларускі, то бок адразу спрымаўся як беларускі псеўданім, і было зразумела, што я беларускі аўтар. Такім чынам утварыўся псеўданім Анка Купала, я проста ўзяла імя нашага славутага класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы і паспрабавала адкінуць першыя гукі ад імя і ад прозвішча, атрымаўся такі вось жаночы псеўданім. Цікава, што ў адным з першых апавяданняў вы паспрабавалі не толькі гуляць з гукамі і словамі, як гуляюць ангельцы, ствараючы свой непаўторны гумар, а таксама гуляць і з думкамі і вобразамі. Я маю на увазе ваше апавяданне «Кола скупала» і «Пачэсны пасад». Скажыце, вам не страшна было вось так вольна абыходзіцца з такім, можна сказаць, святым імем для Беларусі і ўсё, што ён напісаў? Аднойчы Віталь Рыжкоў, з якім мы тады жылі ў адным горадзе ў Магілёве, прапанаваў мне зрабіць такі праект, стварыць блог у інтэрнэце ЖЖ і пачаць пісаць туды вершы і апавяданні ад імя Янкі Купалы і Якуба Коласа, але уявіўшы так, каб гэта былі нашы сучаснікі і маладыя хлопцы. Але так здарылася, што Віталь нічога не змог прыдумаць, а я на той момант напісала некалькі некалькі апавяданняў пра вось маладых хлопцаў Янку Купалу і Якуба Коласа. Я не бачу нічога такого асабліва кепскага ў тым, каб крышку пажартаваць і уявіць, што вось гэта маладыя сучасныя хлопцы. Мне здаецца, даволі мілыя персанажы атрымаліся. Адзін са сталых беларускіх паэтаў, пачытаўшы ваша гэтае апавяданне, сказаў: «Я б гэтую аўтарку дубцом па адным месцы добра пагладзіў за такія творы». Як вы ўспрымаеце падобную рэакцыю? Я думаю, што меркаванні натуральна могуць быць розныя. І я цалкам усведомляю, што камусьці можа не падабацца, хтосьці не разумее такі гумар. Меркаванні могуць быць рознымі, але мне хацелася адзінае, што каб людзі заставаліся ветлівымі і калі з'яўляецца нейкая крытыка, каб яна была таксама карэктнай. Бо натуральна, што немагчыма, каб усе аўтары падабаліся адно аднаму і супадалі нейкія іх творчыя уяўленні аб тым, якой павінна быць творчасць. Аднойчы я была на майстар-класе Алесі Разанова, і ён сказаў вельмі добрую рэч: «Пішыце тое, што адгукаецца». Я пішу тое, што адгукаецца, мне здаецца, гэта чэсна, нікога не падману. Яшчэ, калі вы запыталіся, каго б вы параілі запрасіць наступны раз пасля вас, ён сказаў: «Запрашайце любога. Я паважаю любога творцу, і любы творца можа вас чамусьці навучыць». Мне здаецца, што гэта вельмі разумная думка, і я імкнуся вось такой думкі прытрымлівацца. Такія творцы, якія такім чынам выказваюцца наконт мяне, мне таксама чамусьці мяне вучаць. Вучаць быць цярплівай, вучаць быць талерантнай да чужога меркавання. Паэт Андрэй Хаданович, які адным з першых увёў элементы гумару, сцёбу ў беларускую паэзію, назваў вас адной з самых іранічных маладых беларускіх літаратарак. Скажыце, адкуль вы чэрпаеце ваш гумар? Паколькі я сама чалавек, які любіць пасмяяцца, любіць нешта вясёла, добрае, то, ну, напэўна, вось гэта мяне натхняе на вось такія творы. Не магу пісаць сумныя. Аднойчы я паспрабавала, дарэчы, вось нядаўна мы з адным маладым аўтарам хадзілі ў такі літаратурны заклад. Я яму прапанавала напісаць вясёлае апавяданне з аўтаграмам, каб словы ў ім пачыналіся на адну і ту ж літару. Наўзамен я ўзялася напісаць сур'ёзнае апавяданне, не выкарыстоўваючы гумар, на зададзеную ім тэму. Тэма была такая — пахаванне сястры, але не сам працэс пахавання. І вось для мяне гэта быў такі, як ангельцы кажуць, чэлендж, літаратурны іспыт. Мне падаецца, я яго здала, то бок я напісала такое апавяданне, але сапраўды гэта не тое, што мне ўласціва. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што імкняцеся, каб ніякія праблемы вас не турбавалі. Скажыце, калі ласка, вы цалкам асацыяльны чалавек, апалітычны? Не, я чалавек не асацыяльны. Проста мне, як чалавеку, характэрна некаторая меланхолія і схільнасць гіпербалізаваць некія праблемы жыццёвыя. Таму я імкнуся працаваць над сабой, і магчыма, мая творчасць, нейкі такі сродак для мяне, нейкая пігулка, каб пазбавіцца ад такой прыроднай дэпрэсіі, да якой я схільна. А скажыце, калі ласка, як хутка з'явіцца ваша першая кніжка апавяданняў? Кніжка апавяданняў рыхтуецца да друку ў выдавецтве Галіяфа, але, на жаль, это залежыць не ад мяне. То бок, все, што ад мяне залежыць, я зрабіла і напісала, цяпер справа толькі за вёрсткай і за друкам. А пакуль чакаем на першую кніжку Анкі Упалы, скарыстаем магчымасць пачуць яе апавяданне «Падземнае царства і царыца Вавёрыца». Балахон Балахонавіч все падаў і падаў, то хутчэй, то павольней, часам зусім-зусім павольна, а часам даволі імкліва. Падаць толькі спачатку было страшна, а цяпер нават і прыемна. Ён раскінуў рукі і ногі на манер зоркі і з цікавасцю разглядаў тунэль, у які зваліўся. Як здарылася так, што ўсімі паважаны Балахон Балахонавіч быў вымушаны займацца тым, што зусім не да твару рабіць настаўніку, а менавіта падаць, і больш за тое, не проста падаць, а падаць без навучальных мэтаў. Цудоўным летнім ранкам Балахон Балахонавіч выйшаў пагуляць у сцяж сваіх уладанняў і ў школьным садзе сустрэў Вавёрку. Седзячы на дрэве, яна ірвала антонаўкі і складала іх у кош. Калісьці Балахонавіч сам саджаў гэтыя яблыні з разлікам на вітаміны. «А ну, павесіла фрукты назад!» – на ўзроў выгукнуў Балахонавіч. Вавёрка ад нечаканасці выраніла кош і звалілася. «А, гэта ты?» – бадзёра ўскочыла і пачала збіраць яблыкі ў цікачы назад у кош. «Гэй, хвастатая!» – усклікнуў Балахонавіч, закрануты за жывое такой відавочнай непавагай. «Дарэчы, Балахон!» Вавёрка спыніла свае злачынныя практыкаванні з яблыкамі і таксама, склаўшы лапы за спінай, павярнулася да суразмоўцы. «Я падрыхтавала табе месца для адпачынку. Зірніка!» Балахон паглядзеў туды, куды яна паказала, і ўбачыў, што на траве мураве пасцелены міленькі жоўты дыванок. «Праўду кажаш?» «Божа мой!» – з надрывам вымавіла Вавёрыца. «Ці ты мяне не ведаеш, Балахоне? Сядай, Балахон, не маруць! Ці варта штосьці тлумачыць здагадліваму і менш даверліваму за Балахонавіча чытачу?» «Так, кілімам была прыкрытая пастка, яма, у якую наш герой неадкладна зваліўся, і вось цяпер быў вымушаны ляцець так бязмэтна і безальтэрнатыўна. Пралятаючы міма вялікага барадатага партрэта ў тонкай раме, Балахонавіч зноў не ўтрымаўся і садраў яго са сценкі, з налёту лёгка абарваўшы вяровачку. Яму падалося, што гэта партрэт дырэктара школы. Але не, з карціны на яго пазіраў незнаёмы твар у акулярах. Хаця так, вусы і барада былі падобныя да дырэктарскіх, толькі больш самавітыя і, калі можна так сказаць, неяк больш смястоўныя. Вусы заварушыліся і партрэт усміхнуўся. З неспадзяванкі Балахон ледзь не выпусціў яго з рук, але не выпусціў. Усё-такі ён быў смелы чалавек з жалезнымі нервамі. Іншыя настаўнікі не ідуць. Партрэт працягваў усміхацца. Пранізлівыя вочы з-пад акуляраў заглядалі Балахону проста такі ў нутро. Балахонавіч ажно крыху змок, бо адчуў некаторая няёмкасць і вырашыў парушыць маўчанне якой-небудзь ветлівай фразай. «Хочаце яблык? Дарэчы, раз ужо мы ляцім разам у гэтым тунэлі, то давайце знаёміцца». Балахонаў Балахон Балахонавіч Эсквайр. Балахон Балахонавіч адпусціў яблык, які барадаты спадар усё адно ігнараваў, працягнуў руку для вітання і дрэжыш прыбраў яе, здраво разважыўшы, што калі на партрэце толькі твар, то вітацца за руку ён не можа. «Чу-чу!» – прагудзеў партрэт. «А я валакут. Мене з вашых дазвалення няма. Я гэта няма». Такога развіцця падзей наш з вамі Балахонавіч зусім не чакаў і здзіўлена вытарапіў вочы. «А вось так!» Фарбы на карціне пачалі блякнуць, а абрыс валакуда таяць. Неўзабаве ён зусім знік. Апошні растаяла вусатая усмешка. У руках Балахонавіча засталося пустое палатно, нацягнутае на раму. Свае новае апавяданне чытала Анка Упала. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы. Чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Новая перадача Сергія Дубаўца. Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір «Свабоды». Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас: свабода.орг. Свабода нон-стоп.